Bueno, pois, amigas e amigos, estamos cunha... Vamos a falar cunha correspondente que temos alá na terra dos Ancares e vamos a falar certas cousas, pois, desa comarca que xa ela nos ten preparado e nos... Tuven a sorte de a semana pasada pois poder coñecela en persoa con Fernanda Follana. Buenas tardes, Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Armando, que tal, como estades? Pois moi ben por aquí. Non sei aí se vos chegou o xeo ou non. Bueno, chegou o frío, o primeiro frío do ano, sí. Ah, moi ben. Pero aquí estamos xa, pero bueno, xa mentalizados, claro, porque a estas alturas toca. Toca, claro, é tanto que toca, senón malamente. Sí. Senón, como se curan os chourizos? Xa, pois claro. E se fai a... Porque a xente agora é a época de empezar a matar. Claro, e a festa dos roxós e todo eso. Sí. Como che foi a volta? A volta de maravilla, aunque a lado onde dormín en Carreón dos Condes había xeo, pero na estrada non. Pero o coche, medio coche estaba conxelado. Pero ben, de maravilla. A volta foi de maravilla. Bueno, pois, tiñamos, é verdad, preparado aquí unha suxerencia para fin de, para pasar a fin de ano en Navia, o que non queira, Que se pola zona e non queira cociñar. Sí, señor. Verdad, que dixemos, vamos a comentar. Vamos a comentar eso, ademais, no restaurante a escola. Así que, además, merece mencionalo, non sei se tedes falado máis veces. Sí, temos falado, he falado co propio dueño, pero que merece... Con Guillermo, non? Sí, con Guillermo. Merece a pena. Merece a pena e teñen, pois, este ano, teñen... é posible ir cenar ali de fin de ano e incluso tamén, pois, aloxarse no... No mismo hotel. No mismo hotel, e teñen un menú que consiste, pois, en pedir un bon menú de langostinos con salsa tártara, sí. E despois rape a la marinera, e despois solomillo, sí. Bueno, lo típico, non? Sí, o típico, sí. A bebida, o postre, o sea, que o que queira, pois, a chegarse a Navia a pasar o fin de ano, pois, ten aí unha moi boa opción donde Guillermo, non? Sí, na escola de Navia. Depois tamén comentábamos que como non tivemos conexión, non falen con vos esta ponte, pero temos que contar que en Becerreá, que tivemos durante a ponte da Constitución, xa vamos pola 11 edición da festa do Mexillón. Sí, señor. Bueno, super moi concurrida, houve moitísima xente, degustando que xa é típico, pois traen Mexillón da costa. Si, entón, así, pois, preparas que fixeron unha paella, tamén un fideuá, e despois tamén a forma típica que é con salpicón e mexillón tigre. Sí, señor. E había houve moitísima xente, pois eso, degustando esta festa que, aínda que estamos aquí na montaña, pois temos esta opción de probar o mexillón no mes de setembro. Despois tamén vamos ter ahora de propostas tamén para Navidad, temos o Belén artesanal, que tamén é moi típico aquí, que o fai Olimpia León, e é un Belén totalmente ambientado na montaña, porque temos, pois, payozas, bueno, de todo está o pulpo, un montón de figuras feitas todas a man ao longo de moitos anos, e que levaba 3 anos sin montarse, porque é típico que se instalase na Iglesia do Santo, que é un sitio aquí, a Carón de Becerreá, a 1 kilómetro, onde, pois, todos os anos Olimpia montaba aí o Belén por Navidad, e este ano, en cambio, o trasladaron ao Concello de Becerreá. Co cal, o que se queira chegar a visitar este Belén, pois que pode, ao longo de todas as Navidades, vai estar exposto en Becerreá. Porque agora está exposto dentro do Concello ou fora? É dentro do edificio do Concello, pero vai permanecer para que se poda visitar, pois vai estar, supoño, que habilitado, non sen... Van a inaugurar, está xa montado, pero van a inaugurar para a semana que ven. Ah, moi ben. Van a inaugurar. E é un, de verdad, que vos lo recomendo, porque xa é a base de figuras feitas todos a man, representacións, por exemplo, da Iglesia propia do Santo, que é onde o tiña instalado, pois que está feita a reproducción, depois o que vos digo, que ten, pois, mercados... todo cousas típicas de aquí, a típica lareira, Bueno, se si queredes, os que non teñades ocasión, podedes visitalo nas páxinas, no Facebook. Ah. No Facebook de Olimpia, o Facebook do concejal, do concelleiro de Cultura, que é Claudio Vázquez. Ah, tamén sí. se lle pedides, bueno, teno aberto. Aí xa teñen pois vídeos gravados do que é o Belén. Uh-huh. Desde logo se tedes ocasión de vir a Becerrea, pois vos recomendo que o vexades porque é unha Olimpia, é un artista e está moi ben, moi ben. Uh-huh. Pero estas cousas pois hai que velas, non que claro, non é o mesmo que bolas conte que poder pois ver sí, todo. Que poder velas. Claro, Caspallozas, teno todo moi ben. A Matanza tamén está representada. Ela cada ano vai facendo, pois inspírase en algo que sea típico da zona e aumenta a figura. E estaba ela un pouco desanimada, porque levaba tres anos sin poñelo. Tamén tiña que ir montando ali, pois non sei, leva ali moito tempo, e uh-huh. As iglesias sabes que son frías. Sí. E entón agora pois, pensaron iso, que queda máis accesible en Becerrea, e tamén pois máis agradable para poder facer o traballo de que dá de montarlo e todo, pois é un local con calefacción e como é o concello. Hombre, claro. Despois tamén se ides vir por aquí hai outra cousa que é interesante, que é a feira do xuguete. Do xuguete agrícola. Ah, é do xuguete agrícola. Non sei se o biches anunciado porque o teñen, vai ser no Bierzo. Sabes no, bueno, o lugar é o como lle chaman este que ten o Prada a tope, o paso sí. E pois aí no Bierzo teñen unha feira do xoguete, uh-huh. Pero do xoguete agrícola, feira agrícola do xoguete, uh-huh. E para estar tamén todo o Nadal, que esos nenos gustalles moito ver, uh-huh. Pois todo tipo de xoguetes relacionados co campo, supoño que o trator será o rei, que é o que máis lles gusta aos nenos, no? Cando poden querer conducir ese trator eléctrico e así esa reproducción de maquinaria agrícola. Uh-huh. E bueno, pues como propuestas para Nadal, tiñamos eso, ¿no? Sí. Despois teñamos preparadas aquí un par de cousiñas máis, que é se ides vir en Becerrea, temos uh-huh. un tramo de Nacional Sexta máis antiga das que hai, non a que pois xa bicentenaria. Sí. Hai un tramo aquí en Becerrea que é dos poucos ou do único tan longo que se pode facer en Galicia, que é desde Agüeira uh-huh. hasta Cruzul. Uh-huh. Entón, se tedes ganas de pasear en inverno, pois é unha opción moi boa, porque, xa, claro, como está aglomerado, asfaltado logo, sí. non hai barro, e o que sí que é un camiño pois totalmente natural, sí, porque sí, xa non pasa por aí o tráfico, claro. e é moi bonito. Hombre. Entón, o que vos propoño son 6 kilómetros desde Agüeira hasta Cruzul. E eu que vos digo, son restos de Camiño Real de Galicia, que son de Carlos III, que creou os camiños reales que logo un século despois darían paso ás uh-huh. carreteras nacionales, non? Uh-huh. Entón, aquí unha cousa que te deixa para ver en Nagüeira é un poste, chamase poste midiamétrico, de 1849, uh-huh. que ven sendo un punto kilométrico. E correspóndese co quilómetro 460 da Nacional. Uh-huh. É dicir, é un punto kilométrico do ano 1849, que se descubriu recientemente e está limpio e pódese visitar en Agüeira, uh-huh. non? E despois, pois, ides caminando hasta Cruzul. En Cruzul está a ponte do Carlos III, que é tamén do século XVIII, de finais do XVIII. E, pois, na súa época, era das pontes máis importantes de máis altas, probablemente, quizás a máis alta de España na súa uh-huh. época. A ponte de Cruzul, ¿no? Sí, pero baixando pola que se vamos de Becerrea hacia Navia de Suarna, tan esa estrada, ¿no? Aí, xusto antes de coller a rotonda, hai un desvío a dereita que baixa ao río. Sí, sí. E aí está a ponte dos finais do século XVIII. Sí. Ten 30 metros de altura. Jolín. Non é, o sea, é antigua, non é estas da Nacional que se ven agora. Sí, no, logo, bueno, ya. O concello limpiouna, porque estaba cheia de vegetación xa hai 4 ou 5 anos, e pediu que fora a BIC. Todavía non se sabe se lle concederon ou non, penso. E, pois, é moi bonita de ver, porque podedes contemplar os arcos de estilo, pois, eso, de románico, non? Neoclásico. Ah, neoclásico. Sí, neoclásico, ¿no? Así. E feita o ingeniero Carlos Lemaur, uh-huh. é un, bueno, e pois eso, un pouco así afrancesada, uh-huh. porque sabedes que Carlos III, pois que lle gustaba moito inspirarse para modernizar España, en o que era o Progreso, sí, que estaba en Francia, e trouxo aquí pois a este ingeniero, que foi o que fixo o diseño, non? Uh-huh. E curiosamente, en Becerrea, na zona en Cruzul, chamanlle uh-huh. Ponte de Isabel II. Onda? Pero non é de Isabel II. Uh-huh. O que pasa que é unha curiosidade que no 1858, en setembro, uh-huh. o 14 de setembro exactamente, Isabel II pasou por aquí en viaxe oficial. Ah. Uh-huh. E pasou pola ponte, non? Sí, sí, sí, sí. E hai unha anécdota que pois que se ve que tivo un dor de moas moi forte, tivo que quitar as moas en Cruzul. Uh-huh. E pois foi un curandeiro de aquí local, de en Cruzul, no, perdón, en as Nogais. Ah. Foi un curandeiro que se chamaba Luis Antonio Becerra Chao, o que lle quitou a moa. Como oficio con moito éxito, pois foi agraciado pola reina ca cruz de cabaleiro da orden de Isabela Católica. Onda, mira. Isto é unha anécdota curiosa sí, sí, que hai aquí na zona. Uh-huh. Entón, pois, mira, eu que investiguei un pouco eso, lín a crónica oficial da viaxe, e sorprendeume que na comitiva da reina viaxaban tres médicos, dous boticarios e un sangrador. Uh-huh. E, sin embargo, foi un curandeiro da zona o que lle quitou a moa a raíña. Ah, mira. Co cal é moi curioso, sí. Sí, señor. Levoulle aquel día, saiu a raíña, saiu ás 3 da tarde de Lugo, uh-huh. e chegou a Villafranca do Bierzo 10 horas despois. Jolín. E, pero bueno, na viaxe iba incluída a, pois este incidente que tivo, uh-huh. que lle trouxeron a moa non me son das Nogais, non? Ah, mira. Entón, eu penso que este é un feito, este que pasara a raíña, pois é un feito que quedou guardado na memoria colectiva da zona, ah. E pois aquí en Cruzul, esta ponte chamanlle de Isabel II, cando era a época de Carlos III, non? Pois moi ben, estupendo. Pois, Fernanda. Dígame. Para o próximo xoves, sí. Será o último programa deste ano. Ah, moi ben, pois teremos preparado alguna cousinha máis. Moi ben. E así que, agradecéndoche de verdade, a máis de haber agradecido de coñecerte en persoa, ai, ver, sí. e de haberte, pois, tido esta tarde aquí. Pois o placer é mutuo, Armando. Entonces hoxe non está, porque me sabéis que eu xoves traballo e me pillades, non vos podo escoitar en directo. Non estoy Xulio, que non o sinto. Non o escoito, non. A Xulio está fora. Bueno, pois dalle un abrazo xoves e sí, eu tamén. Sí. O placer foi mutuo conocerte tamén, poder conocerte e dar un paseo na Feira de Navia, non? Na que Feira de Navia. Si, unha... Eso. Ali, co pulpo e todo. Sí, señor. E o bo día que tuvemos, non? O bo día, sí, señor. Sí, sí. Bueno, porque despois por el despexou, cando estivemos aí, estaba así un pouco... De niebla, pero bueno, foi despexando. Sí, sí. Bueno, pues... Así hasta o xoves que ven. Vale, veña, un abrazo. Un abrazo, a pertiñas. Pois, amigas e amigos, pois vamos poñer... bueno, xa... música e despois despedímonos xa con esa música, nos despedimos. Asubíasme de lonxe como can que vai perdido. Asubíasme de lonxe como can que vai perdido. Non che son galgo de lebre que atenda por a subío. Ai, la la la, la la la. Ai, la la la, la la. Pensabas que te quería porque te falo e te río. pensabas que te quería porque te faló ese río. Yo falaré voluntade, yo rey costumbre mío. Ay, la la la, la la la, ay, la la la, la la, ay, la la la, la la, ay, la la. Silva verde, si me prendes, préndeme, ven y asegura. Silva verde, si me prendes, préndeme, ven y asegura. Que eu chamé outras cadeas máis duras. Ai, la la la, la la la, ai, la la la, la la, olvidaches, me olvidéite, nada che quedei debendo. Olvidaches, me olvidéite, nada che quedei debendo. Deche má carta yo recibo corriendo. Ay, la la la, la la la, ay, la la la, la la, pois, señoras e señores, vamos decirles adeus, pero antes sin decirles que para o O vindeiro xoves vai ser o último programa, pois, desta tempada, aquí en Radio San Boi. Comenzaremos despois do ano novo, comenzaremos, pero comenzaremos con algunha cousiña nova. Vai haber sorteos aquí neste programa. Así que vayan preparándose, apuntando sus teléfonos e preparando, pois, para recibir algunhas cousiñas que nos virán desde Galicia, pois, para poder facer ese sorteo, que hai unha frábeca en Galicia, concretamente en Chantada, que nos vai a traer cousas dali para que sortemos entre toda a audiencia, aquela audiencia que nos chame máis, son produtos ecológicos. E, amigas e amigos, como digo sempre, que a fogueira do lume quente os, as vosas vidas, que a fogueira do espírito quente os, as vosas vidas, e que a fogueira do lume quente os vosos fogares. Amigas e amigos, e gracias a Fernando e a Andrea, que me estuvieron acompañando aquí, e tamén, como non, desculpar o noso compañeiro Xulio, que non está aquí, e entón, pois, amigas e amigos, teico o xoves que ven. Informació.